राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी बुधवार विक्रम संवत 2059 7 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्गाश्रम राम हम सब के सब भगवान के हृदय में हैं और हमारे हृदय में भी भगवान है। अब माने न माने वो बंदारी है, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, पर सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति भगवान हृदय अर्जुन। ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, केवल मनुष्यों में नहीं, ईश्वर सर्वभूतानां प्राणी मात्र के हृदय में है। तो हम भगवान के हृदय में है और भगवान हमारे हृदय में है। भगवान के समान हमारे नजदीक नगड़े वाला कोई नहीं, परम पिता है, परम पिता है हमारे सबके। आप अच्छे हो मंदे हो, अच्छे आचरण है बुरे आचरण है, संप्रदाय के हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, भगवान सबके देव है। आप माने चाहे न माने सबके देव है, तो मान लेना चाहिए। नहीं सत्संगी भाई बहनों को तो जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे हृदय में हमारी हर एक बात को जानते हैं, हर एक काम को जानते हैं, हृदय में विराजमान है। हृदय में बात होती है वही बात आती है, यदि मनसा ध्याय तरह वाचा बनोदी, यदि वाचा बोले थे तो देव कर्म ना करोती, तो देव बात होती है वाणी है वाणी में रहता है वही आचरण में आती है। तो देव में भगवान है, तो कोई भी बात हो तो गंदी बात हो चाहे अच्छी बात हो भगवान देख रहे। अगर ये बात मान ले तो भीतर का संगम शुद्ध हो जाएगा। तो सत्संगियों को ये बात मान लेनी चाहिए बिल्कुल बेहतर से कि भगवान विराजमान है, भगवान के सामने रिवाज दिखाए, शुभ बात सुनते भगवान सर्वत्र श्रुतिमन लोग है, सब जगह भगवान कौन है। आप मन में भी कोई बात लाएंगे नहीं, वो भगवान कान में सुनता। कड़ी चलती है तो उसकी आवाज आप सुनते नहीं, कोई सुनता नहीं, पर कान में कड़ी चल जाए तो सुनते रहना, कान में सुनती है तो सर्वते श्रुति पर वो सब जगह सुनते भगवान। आप गए मेरे सबके हृदय में भगवान सुनते, आप गए कान में कीड़ी हो तो आवाज आती खड़ खड़ी आवाज नहीं आती, कीड़ी के पगने पर बाजे सो विषय भी सुनता है, कीड़ी के पगने पर बाजे वो विषय भी सुनता है, सब भीतर बैठे भगवान के समान सुनने वाला कोई नहीं है। उनके कान बड़े तेज है, उनके कान बड़े तेज है, सब सुनता है, सब देखता है और सब जानता है, फिर भी कृपा करता है, आंख में नहीं देखा भगवान ने भी सीखा है। आदमी को पता लग जाए हमारे आचरणों का तो हमारे विश्वास नहीं करेंगे, परंतु भगवान भी कर रहे हैं। हे नारे आपका ये भगवान ने भी लिख सकता है, अलग लिखता है, भी लिख सकता है, किसी मनुष्य मेहता का नहीं है ये, और अपना है भगवान अपना है। रहते नपुर से सूख गए थे खुद जाएंगे, भगवान याद नहीं रहते। रहते न प्रभु से तो सुख सुनत सौ बार ये की हृदय का सौ बार याद कर रहे। सौ बार क्यों करते है कि भूल नहीं जाओ, भूलने का स्वभाव आए सौ बार याद कर लो बात याद हो जाती। माड़ा दे सौ बार तो भगवान याद करते हैं, असली भाव करो रहते ना प्रभु से सुख है, ऐसा कौन है बताओ। हमारे से बात हित करने वाला कोई नहीं, हम आराम समेत जग माही गुरु पे तो मातो बंधु पे बुराई, ऐसे भगवान है वो हमारे हमारे हमारे हमारे हृदय में हमारे हमारे इतने तो मानना है, इतनी बात तो स्वीकार करनी है। भगवान हमारे है, हमारे हृदय में हमारे हृदय में। आप नरकों में जाओ तो ये भगवान तो साथ में रहे। सांप बिच्छू क्रूर जंतु बन जाओ तो भी भगवान तो हृदय में रहेंगे, छोड़ेगा नहीं है, पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे भगवान हमारे हमारे हृदय विराजमान है, सब बातों को देखते, सब बातें सुनते हैं, सब बातें देखते हैं। नजर बड़ी तेज है, कान बड़े तेज है, कान आप छाने कोई बात कर सकते ही नहीं, कान भगवान छिपा कर कहां करो, भगवान से छिपा करके कहां रखेंगे आप, जहां रखे वही भगवान बैठे, जहां रखे वही भगवान बैठे। सच्ची है ना, तो आप कहां से भाई बताओ, हमारे भगवान ऐसे हैं, ऐसे होते भी कृपा करते हैं। उमा राम सब हेतु आए तो बात बंद हो, कोई नहीं है ऐसा, हम नहीं समान है, कोई नहीं, सबके हृदय में थे, सब सबके हृदय में, सब मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग देवता भूत प्रेत पिशाच सबके हृदय विराजमान है हमारे प्रभु, वो प्रभु मेरे हैं। अब अपने प्रभु के सिवाय किसी से कोई संबंध मत रखो, भगवान के सिवाय और किसी से कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध भगवान के साथ है। भगवान तो निभाते सब हृदय में विराजमान है, मनुष्य नहीं सकते, सब मानते नहीं, सत्संग तो मानना चाहिए, सत्संग सुनने वाला हुआ तो ये स्वीकार करना चाहिए, हमारे देव भगवान है। हृदय में रहने वाले प्रभु से क्या छिपाव करोगे, करते हो सेवा, कर सकते, कर सकते हो, छिपाओ कर सकते नहीं, सब जगह देखते हैं। नेत्र बड़ी तेज है, बड़ा बड़ी तेज है भगवान, नेत्र कौन बड़े तेज है, किसी के नहीं ऐसा, ऐसा कोई नहीं है भगवान के समान। न तत्समोस्त अत्यधिक कुतो अन्य, न तत्समोस्त, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक तो कैसे होगा। आप न तत्समोस्त अत्यधिक कुतो अन्य, अधिक कैसे होगा कोई बोले, ऐसे हमारे प्रभु है, वो हमारे मनुष्य आनंद, इन बात को छोड़ते ही आनंद भाषा, ये हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, ना तो लग जाएगा पता ही नहीं था, ऐसे भगवान हमारे देव है, ऐसे देव विराजमान है, अपना अपना भगवान, भगवान या समान कोई है, कोई अपना नहीं है। इस वास्ते संत महात्मा चतुर है, वे भगवान से ही संबंध रखते हैं, और जो संबंध रखते ही नहीं, बड़े चतुर बड़े होशियार है, लेकिन राम जी से संबंध है, और संबंध तो टूट जाते हैं भैया, यहाँ परिवार दूसरा ही है, दूसरे जन्म होते पूरा परिवार बेटा ही नहीं, नहीं बेटे ही नहीं, नहीं, नहीं, भाई नहीं, बंधु होता, उनके साथ अपना अपना किया, मैं सब छूट जाते, भगवान का संबंध अटल रहते, अटल अटल संबंध है सबके, सबके साथ, सब प्राणियों के साथ, सर्वस्य चाहम हि सन्निविष्ट, सबके हृदय विराजमान है हमारे प्रभु, हमारे हमारे प्रभु ऐसे है, सबके हृदय विराजमान है, वो ही हमारे संसार में श्रेष्ठ पुरुष वही है, श्रेष्ठ स्त्री वही है जो भगवान को अपना समझ रहे हैं, भगवान को अपना समझते हैं, पुरुष को अपना समझ रहे हैं, पुरुष है थी खत एक साथ रहने वाले, भगवान है सबसे श्रेष्ठ और सबके देव है, सबके अपने हैं खास, सबके अपने अपने खास है, इस बात से प्रसन्न रहे हरदम, गुरु का खुश रहा हरद मेरा हरदम है, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, भगवान इन्हें विराजमान है, इनसे बड़ा कोई है नहीं, कोई बड़ा हुआ नहीं, कोई बड़ा होगा नहीं, कोई बड़ा हो सकता नहीं, ऐसे बड़े हैं और सबके देव, कैसी बड़ी सो बात है, ये बात भूलना नहीं, ये बात हमारे हृदय भगवान विराजमान है, ये भूलना ही नहीं, हमारे हमारे हमारे आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है, अनंत आनंद आनंद सब पर आनंद अपार असीम असीम असीम आनंद, असीम है, मध्य जकार है, जजा भी है मुक्त के दामन चार जगह होता है मोती राम समझौता है मोती राम जजा भी हम मुक्त के दामन असीम अपार बहुत जानता है मस्त जाओ सब मस्त जाओ सब मस्त आनंद है भगवान हमारे देव है उसे मोटा बड़ा कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं कैसी मोटी बात है हमें ये तो बात गुप्त है कौन बताओ हर संतों ने कही है भगवान हमारे देव सदा हमारे देह में विराजमान रहते हैं और दुख विराजमान रहते हैं इस वास्ते मस्त रहो आनंद में मौज में चिंता कोई बाह्य नहीं है चिंता दीन दयाल गुण मोमन सिद्धांत हमारे और भगवान के आपस में संधि हो गई चिंता दीन दयाल को और मोमन सिद्धांत आधा पर पाती आया चिंता भगवान ने पाते चिंता दीन दयाल को ये मोमन सिद्धांत ये आपस में संधि हो गई चिंता चिंता दीदी भगवान को भगवान हो भगवान राजी होते हैं हमारी आपस बढ़िया भगवान राजी हो जाए बोलो कैसी मौजी बात है चिंता दे दो भगवान को चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद जायो सो प्रतिपाद ही रामदास गोविंद मौजी बात है मौजी चिंता दीन दयाल को रुकमय जिन है एक दिन एक कीड़ी में डब्बे बंद कर दी कीड़ी और भगवान से पूछा कि महाराज सबको भूलते हुए हाँ सबको दे दी सबको दे दिया सबको दे दिया तो समझा गए सबको दे दे तो कीड़ी हो जाए खुशी के मुख में चावल और चावल था मस्तक लग गया वह जो रुकमणी जी चावल तो इसने भगवान सब देते हूं बंद हो जाको सदा सबके इसमें भगवान सबकी जगह सबको भोजन देते जो नहीं दे रहा हो तो नहीं देते देते सबको हमारे साथ नाच नहीं देते थे जानते हो ना नाच बेकार भगवान एक दिन बैठूंगा नहीं किसी बोलूंगा नहीं किसी खाऊंगा नहीं कैसे देते राम जी की परीक्षा करी दो दिन तीन दिन कुछ नहीं मिला एक दिन बैठते नहीं कोई पूछ रहे बाबा जी भूखे हो गांव गए वो ज्यादा सामने गांव दिशा फिर मारे आ गया कमंडल से डोरी पास में पानी दे गया हाथ पीछे हो जाए। शाम को एक गांव के पास पहुंचे तो एक आदमी आवाज दी, महाराज महाराज महाराज बोला नहीं, वो मारे पड़ गए। वो गांव का आदमी था, वो ये मार तो मार खेत का है, ये तो खेत का है बाबा जी, गांव का है बाबा जी, पहुंचे था खेत, पहुंच गए खेत में कुआ था, कुएं से पानी का हाथ पर छोप गए। वो रात्रि को दूध लेर पहुंचा, लोटा भरा हुआ दूध, महाराज और बने महाराज ये दूध लाया पी लो। तब देखो अब तो पीना ही पड़ेगा, अब तो पीना ही पड़ेगा। तुम कौन हो, कहां से आए? फिलहाल गांव में आपको मैंने कहा था भेड़ बकरी चलने वाला, वो मैं हूं। दूध गाय का लाया हूं, बकरी का दूध पिए ना दिन बाबा जी क्या पता है, गाय का दूध है। तो पी लिया तो भगवान इसे देर लगाते हैं, पीछे पढ़ देते हैं, ऐसा सुना हो भगवान का, सबको देते सबको। भगवान ही नृत्य सबको देते हैं, भगवान के समान भगवान ही है, दूसरा कोई माई ने जाए ही नहीं। किसी माँ ने कोई जय नहीं, ऐसे भगवान है भाई, हमारे हृदय विराजमान है। फिर किस बात की चिंता, मस्त रहे मस्त, वहां पर वो वहां पर वो वहां पर वो। परवा नहीं किसी बात की, भगवान के प्यारे भक्त होते हैं। तो ऐसे भगवान मारे हृदय में, भाइयों बहनों आप बात आज पकड़ लो, पकड़ी हुई है तो मरे पहले से ही है, किसी नहीं हो तो पकड़ लो, धारण कर लो, हमारे हृदय में भगवान विराजमान है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।